Aşıklarda olan efkar, aşıklarda olan efkar, artar gider, artar gider. Tutar yükünü gevherden, tutar yükünü gevherden, satar gider, satar gider. Tutar yükünü gevherden, tutar yükünü gevherden, satar gider, satar gider. Aşk aşığın aynasıdır, aşk aşığın aynasıdır, aşık aşkın çırasıdır. Maşuk onun belasıdır, maşuk onun belasıdır, çatar gider, çatar gider. Maşuk onun belasıdır, maşuk onun belasıdır, çatar gider, çatar gider. Müslüm'ü der doğru yara, Müslüm'ü der doğru yara, aşık oldum ben didara. Aşkın kitabında ara, aşkın kitabında ara, ta ezelden tutar gider. Aşkın kitabında ara, aşkın kitabında ara.